Something you better call it. Let me guide you. Autopromocja. Trzy słowa od eksperta. Nowy cykl poradników w Trójce. Słuchacze zadają pytania. My znajdujemy eksperta, który zna odpowiedzi. Redakcja ekonomiczna programu Trzeciego zaprasza. To Państwa czas w Trójce. W poniedziałek powiemy o zerowym picie, na który mogą liczyć osoby do 26 roku życia. Czekamy na pytania pod adresem ekonomia@polskieradio.pl. Trzy słowa od eksperta. Jutro o 7:30. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 maja, minutę temu minęła szósta. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Nie odbędą się dziś wybory prezydenckie. Lokale wyborcze będą zamknięte. W serwisie o tym, kiedy mogłyby się otworzyć. Sąd Najwyższy wciąż bez pierwszego prezesa. Sędziowie nadal nie wyłonili kandydatur. Brytyjczycy mają dziś poznać plan powrotu do normalności. Wiadomo, że na razie większych zmian nie będzie. Dziś nie idziemy do urn, chociaż marszałek Sejmu na 10 maja zarządziła wybory prezydenckie. Odbędą się w nowym terminie, najprawdopodobniej latem. To ustalenia liderów Zjednoczonej Prawicy. O tym, że głosowanie nie może się dziś odbyć, informowała też Państwowa Komisja Wyborcza. Oddanie głosu jest dziś niemożliwe. Jeżeli ktoś być może sobie planował pójście do lokalu wyborczego, to absolutnie mówię, że lokale wyborcze będą zamknięte. Mówił rzecznik PKW Tomasz Grzelewski. Kolejnym krokiem komisji będzie przedstawienie Sądowi Najwyższemu sprawozdania z całego procesu wyborczego. Na tej podstawie sąd ma orzec w sprawie ważności wyborów. Od tego zależy, jakie dalsze czynności mogą być podjęte przez panią marszałek, która zarządza kalendarzem wyborczym. Stwierdził w piątek szef Komitetu Wykonawczego PiS poseł Krzysztof Sobolewski. Obecnie najbardziej prawdopodobnym terminem wyborów jest 28 czerwca. To nieoficjalne głosy po wczorajszym spotkaniu liderów Zjednoczonej Prawicy. Termin wyborów jest jednak uzależniony od zapowiadanej przez rządzących nowelizacji ustawy o powszechnych wyborach korespondencyjnych. Karol Darmoros, Polskie Radio. Na projekt nowelizacji ma przedstawić koalicyjne porozumienie. Właśnie o rządzącej koalicji mówi w wywiadzie dla Gazety Polskiej prezes PiS. Formuła Zjednoczonej Prawicy czasami stwarza problemy, ale jest przede wszystkim źródłem sukcesu, uważa Jarosław Kaczyński. Rozmowa z szefem obozu rządzącego ukaże się w środę. Prezes PiS opisuje Zjednoczoną Prawicę jako bardzo szeroką formację. Jest skrzydło dość radykalne, ale jest też drugie, umiarkowane czy wręcz bardzo umiarkowane, którego przedstawicielem jest Jarosław Gowin, zaznacza Jarosław Kaczyński i dodaje, że tarcia nie są niczym nowym, bo dochodziło do nich w przeszłości, choćby podczas uchwalania reformy sądownictwa. Sędziowie Sądu Najwyższego, który będzie orzekać o ważności lub nieważności wyborów, cały czas nie wyłonili kandydatów na pierwszego prezesa i przerwali obrady do wtorku. Poinformował o tym wczoraj tymczasowy szef Sądu Najwyższego Kamil Zaratkiewicz. Po całodniowych obradach postanowiłem po konsultacjach z prezesami Sądu Najwyższego poszczególnych izb ogłosić przerwę w zgromadzeniu do wtorku do godziny 10, ponieważ konieczne jest zapewnienie odpowiednich środków ochrony przy dalszym procedowaniu, odkażenie sal, zaopatrzenie się w kolejne partie rękawiczek, maseczek. Z powodu pandemii niemal 100 sędziów obraduje w 6 salach. Na razie nie udało się wybrać członków komisji liczącej głosy. Na biurko prezydenta ma ostatecznie trafić 5 kandydatur. Spośród nich prezydent wskaże nowego pierwszego prezesa. Prokuratura bada nieprawidłowości w toruńskim szpitalu. Było to jedno z największych ognisk koronawirusa na Kujawach. Śledztwo dotyczy umyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, powiedział prokurator Andrzej Kukawski. Poprzez spowodowanie zagrożenia, szerzenie się choroby zakaźnej, w trakcie którego doszło również do śmierci 2 osób przewiezionych z tego szpitala na teren jednoimiennego szpitala w Grudziądzu, zdaniem prokuratora zachodziło uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa z artykułu mówiącym o nieumyślnym spowodowaniu śmierci. Będziemy ustalali, czy doszło do popełnienia przestępstwa, będziemy zastanawiali się nad odpowiedzialnością poszczególnych osób, które mogą być odpowiedzialne za ten czyn. Prokuratura zaczęła śledztwo po publikacji listu lekarza w Onecie. O nieprawidłowościach alarmowały też rodziny pacjentów. W toruńskim szpitalu i stacji dializ testy potwierdziły 51 przypadków zakażeń koronawirusem. 12 osób zmarło. Brytyjski premier ogłosi dziś plan wyjścia z kwarantanny. Restrykcje obowiązują w kraju od 23 marca i rząd już raz wydłużył je o 3 tygodnie. Rząd zapowiada jednak, że dziś znaczących zmian nie będzie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na Pomorzu i Kujawach poranne mgły, ciepło w centrum i na zachodzie, aktualnie nawet 14 stopni w Jeleniej Górze, a chłodniej na wschodzie, tylko na plusie 2 stopnie w Białymstoku i Suwałkach. Ale na wschodzie dziś pogodnie, natomiast na zachodzie zrobi się pochmurno, a meteorolodzy zapowiadają przelotny deszcz i burze. Termometry pokażą dziś od 20 do 25 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wiem, czy nie planują zwolnień grupowych. Wiem, jaka jest strategia firmy. Wiem, czy przedsiębiorstwo nie kuleje finansowo. Wiem, bo jestem w Radzie Pracowników. Powołaj Radę Pracowników w swojej firmie. Więcej informacji na www.radypracownikówinfo. Spot przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich. Ogłoszenie społeczne. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. Dziś będziemy sporo podróżować, bo za nami ważne festiwale międzynarodowe, przed nami już za tydzień setna rocznica urodzin Karola Wojtyły, przyszłego Jana Pawła II. Błagasz go po... człeka z Bogiem pragnie splatać. Wadowicki biskup Rzymu, Wadowicki biskup świata. Więc pochyla się nad światem, pragną z głowy dobro wzniecić. Idzie za mną skalę dawną, pośród rozpytane dzieci. Tomas Petrus, wielczyni z Wadowic. Tomas Petrus, z Wadowic Piotrze. Za tydzień uroczystości jubileuszowe, a już teraz wyjątkowo w pierwszej godzinie paschalne 5 minut z biskupem Markiem Solarczykiem. Moi drodzy, piąta niedziela wielkanocna, 10 maja 2020 roku. Nie bez powodu przypomniałem tę datę i ten moment okresu wielkanocnego. Bo ta niedziela oznacza zakończenie tygodnia modlitw o powołanie. Tego wyjątkowego czasu, kiedy każdy z nas uświadamia sobie również, w jakim powołaniu uczestniczy. Bo skoro nasza tajemnica bliskości, życia, obecności Boga, to również i pewnego dzieła, które Bóg w nas i przez nas realizuje. Powołanie. Wielka okazja, aby to odnowić, aby umocnić, aby spróbować zobaczyć sens i wartość, może również dziękować za to, co poprzez dar powołania otrzymaliśmy i prosić, aby to, co przez realizację naszego powołania mogło i powinno się wypełnić dalej. Ale to jest również ten wyjątkowy moment, kiedy uświadamiamy sobie, że dwa dni temu przeżywaliśmy uroczystość świętego Stanisława, patrona naszej ojczyzny. Naszej odpowiedzialności za to wszystko, co się dokonuje wokół nas, we wspólnocie, jaką tworzymy w naszej ojczyźnie jako Polacy, jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. To jest również przecież ten wyjątkowy moment, aby właśnie zaczerpnąć tej siły, tego umocnienia, jakie płynie z okresu wielkanocnego, kiedy rozważamy tajemnicę pierwszej wspólnoty Kościoła, zjednoczonej, umocnionej, wspierającej się, potrafiącej odczytać z taką troską i z taką konsekwencją i zrealizować to w swoim życiu, co Bóg zawierzył, co chciał ofiarować i co mogło i się wypełniło właśnie przez nich w czasach, które wcale nie były łatwe. I kiedy sobie to uświadamiamy, to też warto, aby przywołać tę prawdę, że oto 14 maja na całym świecie ma być ten wyjątkowy dzień modlitwy i postu, a więc tej duchowej troski i gotowości i prośby do Boga o to, aby to wszystko, co jest tajemnicą zła, to wszystko, co jest tajemnicą choroby, to wszystko, co niesie w sobie tak wielki dar troski o to, aby to, co Boże, zostało zachowane, to, co wyraża się w miłości, w dobru, to, co powinno nieść pokój i radość, aby Bóg pomógł nam to zachować. Wejdźmy w ten tydzień, w te dni, w to wszystko, co nas otacza i to wszystko, o co prosimy, z całą wielką ufnością. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ważne jest, abyśmy potrafili przechodzić drogami naszego życia, rozważając, przeżywając, chroniąc to, co dla nas niesie wiara. Dar Boga, który jest bardzo konkretny, który jest bardzo bliski i oby przyniósł obfite owoce. Adam Rymasz, Centrum Świata. Co dwa lata takim muzycznym centrum świata staje się Boliwia i Międzynarodowy Festiwal Muzyki Renesansu i Baroku Amerykańskiego Misji Indian Chiquitos. Odbywa się na przełomie kwietnia i maja lub też w maju, czyli w czasie boliwijskiej jesieni. W tym roku oczywiście z powodu pandemii został odwołany, podobnie jak wiele innych międzynarodowych festiwali. Ja Państwu obiecałam podróż, jedziemy zatem do Boliwii, aby poczuć atmosferę tego niesamowitego festiwalu, na który zjeżdżają się najwspanialsi muzycy z całego świata. Jedziemy do Santa Cruz. Naszym przewodnikiem jest Tomasz Szyszka, misjolog i wieloletni mieszkaniec Boliwii. Jest rok 2018. Jesteśmy przy pięknym miejscu, którym jest plac centralny w Santa Cruz de la Sierra w Boliwii. I patrząc historycznie, właśnie tutaj się wszystko poniekąd rozpoczęło, ponieważ to miasto zostało założone w 1561 roku przez ówczesnych konkwistatorów. Bardzo szybko pojawili się tutaj misjonarze, między innymi misjonarze jezuici. I stąd właśnie zaczęto organizować wyprawy misyjne do okolicznych etnii, tak żeby po prostu prowadzić dzieło ewangelizacyjne. Dzisiaj rozpoczyna się 12 już Międzynarodowy Festiwal Muzyki Baroku Misyjnego, Misja Chiquitos, czyli od 24 lat rozbrzmiała tutaj muzyka baroku misyjnego, która powstawała i była wykonywana przez samych Indian właśnie w XVII-XVIII wieku. Ta muzyka została poniekąd zapomniana, ale została poniekąd na nowo odkryta, ponieważ manuskrypty te mieli w swoich domach Indianie, czy też były zamknięte w starych skrzyniach, do których nikt przez długie tygodnie nie zaglądał. Te manuskrypty zostały odkryte i obecnie właśnie na podstawie tychże manuskryptów pochodzących z redukcji jezuickich odbywa się, czy organizowany jest festiwal, żeby ta muzyka, stara muzyka na nowo wybrzmiała. Natomiast warto też zaznaczyć, że w ciągu tych 10 dni odbędzie się 150 koncertów i bagatela. One się odbędą w prawie 20 miejscach. I żeby sobie wyobrazić, jaki jest to zasięg, to wystarczy dodać, że aby przejechać wszystkie miejsca, czyli te stare kościoły jezuickie, gdzie się koncerty odbywają, trzeba pokonać dystans prawie, czy nawet ponad 2000 kilometrów. Przewędrowaliśmy i stajemy przed absolutnie zjawiskową katedrą? Katedra jest bardzo piękna, z tym, że jest to katedra nie tak zupełnie stara, ponieważ ma około 100 lat. Jest to katedra budowana na wzór właśnie starych kościołów redukcyjnych, z charakterystycznymi tutaj filarami, z charakterystycznymi wieżami, ale właśnie tego typu kościoły wykonane w drewnie będziemy mieli okazję podziwiać w redukcjach jezuickich w San Javier, czy w Concepcion, czy też w innych miejscach. A drugi powód, dla którego festiwal rozpoczyna się tu i tu ma swoje serce, to organizator i pomysłodawca. No tak, Santa Cruz jest miastem, można by powiedzieć, departamentalnym, czyli wojewódzkim i tutaj ma swoją siedzibę APAC. Natomiast dyrektorem artystycznym festiwalu, który się właśnie dzisiaj wieczorem za kilka godzin rozpoczyna, jest ojciec Piotr Nawrot, werbista, który od lat 90. tutaj już pracuje i to właśnie jemu przypadło w udziale ta możliwość odkrycia, tak zwanego odkrycia tych starych partytur, wydobycia ich na światło dzienne i zorganizowania festiwalu, żeby ta muzyka na nowo wybrzmiała. I to, co jest takie frapujące, patrząc z dzisiejszego dnia, że początkowo kiedyś ta muzyka była wykonywana jedynie przez samych Indian, obecnie jest wykonywana przez artystów pochodzenia indiańskiego, pochodzenia tutaj ludzi, którzy pochodzą z Boliwii, z departamentu Santa Cruz. Natomiast przyjeżdża też mnóstwo zespołów z całego świata. We came 4 years ago to this festival. 4 lata temu byliśmy na festiwalu częścią orkiestry, która grała z chórem Arakanda. A teraz ojciec Piotr zaprosił nas raz jeszcze, tym razem jako kwartet. Rzeczywiście marzyłam, żeby tutaj powrócić i spotkać raz jeszcze wszystkich dobrych przyjaciół. It's really nice to be back and to meet old friends as well.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To jedyne takie miejsce na świecie, gdzie Juliet z Manhattanu będzie supportem dla Juliet z Cebuli. Tak, ale ja myślę, że po tym doświadczeniu Juliet z Manhattan będzie szukał więcej takich możliwości, żeby razem być na scenie z zespołami z Ameryki i z innych części świata. Muzyka łączy, muzyka nie dzieli. Muzyka tworzy jedność. Muzyka w muzyce nie jest tak, że jeden może iść jedną nutę wcześniej albo później niż wszyscy inni. Świadomie albo nieświadomie muzyka rzeczywiście łączy i tworzy w nas właśnie takie odczucie. Żebyśmy po tym festiwalu wyszli zbudowani, żebyśmy mieli chęć do życia, do radości, do tworzenia lepszego świata i także do pogłębienia, jeżeli ktoś ma wiarę, pogłębienia wiary, a jeżeli komuś brakuje, żeby po festiwalu czuł, że jest lepszym człowiekiem. Festiwal prezentuje graną w redukcjach jezuickich muzykę, bo muzyka była najdoskonalszym językiem porozumienia między misjonarzami a ludnością rdzenną. Wśród wykonawców swoje bardzo ważne miejsce mają również niezwykle uzdolnione muzycznie dzieci z byłych redukcji. A na festiwal przygotowywane są przez artystów, chórzystów i dyrygentów z całej Europy. Wśród pedagogów pracujących z dziećmi znaleźli się również Polacy. Przyjechaliśmy tutaj prawie 3 miesiące temu do Santiago de Chiquitos. I przyjechaliśmy tutaj z misją, z 3-miesięczną misją. Mieliśmy przygotować się głównie chór, także z orkiestrą do festiwalu. Jestem pierwszy raz w Ameryce Południowej, pierwszy raz w ogóle poza Europą. Więc dla mnie był rzeczywiście trochę szok kulturowy, jak tu przyjechałam. My przyjechaliśmy tutaj pracować w szkole muzycznej, ale szkoła muzyczna tutaj nie funkcjonuje jak to, co my znamy pod tą nazwą. Też nie ma egzaminów, dzieci muszą mieć samozaparcie, żeby przychodzić na zajęcia i uczyć się grać i śpiewać. Bardzo podoba mi się muzyka i dlatego śpiewam w chórze. Jest to najlepszy sposób wyrażenia tego muzycznego zainteresowania. Państwo trochę jak ci jezuici zbudowali mosty pomiędzy kulturami, muzyczne mosty. Kiedyś będąc w Paryżu natknęłam się na nagranie z muzyką, której nie znałam, która mnie zachwyciła, która była jednocześnie czymś znajomym, z drugiej strony czymś bardzo egzotycznym. Zakochałam się w tych dźwiękach i kupiłam tę płytę. Potem robiłam dyplom na Akademii Muzycznej z dyrygentury. I postanowiłam podczas tego dyplomu zrobić koncert związany z muzyką barokową latynoamerykańską. Poznałam też ojca Piotra na wrotach i od tamtego czasu właściwie moje serce tutaj chciało przyjechać. Małgorzata Wałaszek. Ja też od dłuższego czasu interesuję się muzyką barokową przede wszystkim. Adrian Wyparło. Z zawodu jestem architektem. Tu przypadkiem trafiłem na szkołę muzyczną, która w zasadzie wymaga rozbudowy. No i zajmuję się tu wieloma rzeczami, poza tym, że pracuję też z dziećmi, z chórem i orkiestrą, uczę muzyki, bo jestem po szkole muzycznej, ale jednocześnie jest tu mnóstwo okazji do tego, żeby też rozwijać się właśnie projektowo i rzemieślniczo. Są organy, które były w zasadzie w bardzo kiepskim stanie. Udało nam się je trochę wyremontować i też były używane przy festiwalu. No jest to miejsce, gdzie można trochę poczuć tego ducha dawnych misjonarzy jezuickich, którzy tutaj zajmowali się w zasadzie wszystkim i mogli bardzo wiele też zdziałać. Tak. Cały czas o tym rozmawiamy, jakie to musiało być niesamowite w tamtych czasach, bo my

Czy możemy już spróbować poczynić pewne podsumowania tegorocznego festiwalu? Ważne jest to, że po tym festiwalu nasza znajomość historii muzyki w Boliwii i w Ameryce się poszerza. Znamy niektóre utwory, które mają jakby nową twarz w interpretacji muzyków tych międzynarodowych. Muzyka to nie jest produkt, który jest skończony. Muzyka tworzy się za każdym razem, gdy stają artyści na scenie albo w kościele, by ją przedstawić w formie koncertu czy w formie liturgii. I ciekawe jest to spojrzenie, gdy porównamy, jak na dany utwór patrzą muzycy z Europy, którzy przyjeżdżają tutaj z ośrodków, z akademii muzycznych. Czy w tym roku był zespół, czy interpretacja muzyczna, która szczególnie zachwyciła albo może zadziwiła? Byłem na próbie najbardziej znanego zespołu z Boliwii, Aracaendar, gdzie chór Aracaendar staje na jednej scenie ze znanym zespołem z Francji, Le Passion. I to jest bardzo ciekawe spotkanie. Na samym początku zauważyłem, że jakby artyści z Europy przyjechali z nastawieniem, to my wiemy, jak tę muzykę interpretować. I chór Aracaendar, no, z tym swoim nastawieniem misyjnym, i musieli się dopasować jeden do drugiego, bo to nie jest relacja nauczyciel i student, tylko artysta i artysta. I po próbie wszyscy wychodzili zadowoleni. Ale był pewien moment, kiedy trzeba było naprawdę rozmawiać ze sobą i znaleźć sposób, żeby to dobrze zabrzmiało. Było to widoczne na pierwszym koncercie, gdzie Julier 415 stanął na jednej scenie z chórem z Urubicia. Byli zaskoczeni ci z Nowego Jorku jakością interpretacji muzyków z misji. Urubicia to malutka wioska, nieprawda? A śpiewali mszę na cztery głosy i znakomicie to wypadło. Jednym z najważniejszych zespołów, który zajmuje się muzyką z byłych misji Indian Chiquitos, jest zespół Aracaendar, założony przez profesora Piotra Nawrota, uznawany za jeden z najznamienitszych zespołów grających muzykę klasyczną i sakralną na świecie. Która zbudowała pomosty między kulturami. Muzyka jest najlepszym środkiem komunikacji? Jest znakomitym środkiem komunikacji i ona zbudowała pomosty. Ten festiwal stał się tak, że tak bardzo popularny i tak bardzo ceniony, ponieważ to nie jest tylko produkcja muzyczna. Tutaj się czuje ducha festiwalu, tutaj się czuje jedność, braterskość i te wielkie wartości. A jak Boliwijczycy wołają na ojca? Padre Sur, ja mieszkałem przez długie lata w La Paz i na pracę do festiwalu przyjeżdżałem do Santa Cruz. Klimat wysokogórski w porównaniu z klimatem tropikalnym. I zdarzyło się, że jak przyjeżdżałem do Santa Cruz, to w niedzielę, ponieważ w niedzielę zawsze idę na parafię, żeby odprawiać mszę z ludźmi, zawsze wiał wiatr z Sur i skojarzyli mój przyjazd z wiatrem z południa, który jest zimnym wiatrem i czasami na mnie wołają Padre Sur, nieprawda? Ojciec zimny, mróz. Po tym festiwalu zgłosiły się zespoły, które powiedziały Padre Sur, my tu chcemy przyjechać na następny festiwal koniecznie. Większość zespołów, które biorą udział w naszym festiwalu, przychodzą do mnie po koncertach, żeby podziękować, żeby się pożegnać. I większość ma błysk w oczach i nadzieję w sercu. Chcielibyśmy tutaj być za 2 lata ponownie. My też chcielibyśmy za 2 lata być tutaj. Może się uda. I dziękuję za przyjazd i za przekazywanie tychże informacji. To jest już trochę polski festiwal. Może tak być? Na pewno, bo tutaj wszyscy wiedzą, że ja jestem z Polski, dlatego też nie zmieniałem mojego imienia. I w misjach jest wielu kapłanów z Polski, także siostry zakonne. Polska jest tutaj dobrze znana. Dziękuję. Dziękuję. W tym roku Międzynarodowy Festiwal Muzyki Renesansu i Baroku Amerykańskiego w Boliwii, choć został odwołany z powodu pandemii, wybrzmiał na naszej antenie. Bo w radiu wszystko jest możliwe, a na festiwale w Boliwii jeszcze wrócimy. Obiecuję to Państwu. A po godzinie 7:00 podróż na południe Polski.